Twee uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. Britse onderzoekers hebben het lichaam geborgen dat zondag werd gevonden in het vliegtuigwrak op de bodem van het kanaal, meldt de BBC. Het vliegtuigje bracht de Argentijnse voetballer Emiliano Sala van zijn oude Franse club Nantes naar zijn nieuwe Engelse club Cardiff City. Het is nog niet duidelijk of het gevonden lichaam van Sala is of van de piloot. Volgens het onderzoeksteam was de bergingsactie moeilijk, maar is die op een zo waardig mogelijke manier uitgevoerd. De families van Sala en de piloot werden steeds op de hoogte gehouden. In de Amsterdamse wijk Eiburg is even voor middernacht iemand op straat neergeschoten. De man is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Er zouden meerdere schoten zijn gelost. De politie denkt dat de daders er vandoor zijn gegaan op een scooter. Ze zijn spoorloos. Eerder op de avond werd ook bij het kantoor van de Nederlandse Bank in Amsterdam geschoten. De politie doodde daar een man die er met een pistool rondliep. Een passerende fietser raakte gewond. In de Tweede Kamer is het tot een harde botsing gekomen tussen Denk-Kamerlid Öztürk en zijn collega De Graaf van de PVV. In een debat de afgelopen avond over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders beschuldigde Öztürk De Graaf van fraude. Die reageerde woedend en zei dat hij Öztürk zou najagen als hij zijn beschuldiging niet terugnam. Kamervoorzitter Ariep riep de twee tot de orde en zei dat beschuldigingen en bedreigingen niet de manier zijn om in de Tweede Kamer te discussiëren. De Graaf nam uiteindelijk zijn woorden terug, Öztürk niet. In Groot-Brittannië is woedend gereageerd op een uitspraak van Europees topman Donald Tusk. Die zei dat er een speciaal plekje in de hel is voor radicale aanhangers van de Brexit. Conservatieve parlementsleden noemen die opmerking onacceptabel en schandelijk. Het weer nog. Vannacht flink wat regen. In de ochtend nog buien, later vanuit het westen wat zon. Aan zee staat flink wind en het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Goedenacht. Fijn dat je nog wakker bent. Je luistert naar Focus, het wetenschaps- en geschiedenisprogramma van NPO Radio 1. Hoe krijg je een kind zo ver dat het cola laat staan en kiest voor een glaasje water? Kinderen op het eiland Aruba moeten meer water drinken en scholen en ouders doen er alles aan, maar het is niet zo makkelijk. Hierover spreek ik Saskia Franke, die daar op Aruba onderzoek naar doet. Verder in Focus, de auto die autotechniek voor altijd heeft veranderd. De DAF 600, ook wel het grote kleintje genoemd, kwam 60 jaar geleden officieel op de markt. Ik praat over de bijzondere auto met Geert Vermeer, voorzitter van het DAF-museum in Eindhoven. Dat en nog veel meer vannacht in Focus. Maar nu eerst... Het lekenpraatje. Ik praat vannacht met taalwetenschapper Sophie Villerius van de Radboud Universiteit. Voor haar onderzoek naar de Surinaams-Javaanse taal fietste zij onder andere 3 maanden lang door Suriname. En nu is ze net gepromoveerd en bij mij te gast. Welkom Sophie. Dankjewel. Laten we eerst even gaan luisteren naar een fragmentje waar jij aardappels, geloof ik, aan het schillen bent met een aantal Surinaamse vrouwen. Ja. Wat horen we hier? Ja, het was een beetje lastig te verstaan. Mm-hmm. Maar je hoort eigenlijk 3 talen door elkaar. Dus je hoort het Javaans of het Surinaams-Javaans. Mm-hmm. Het Sranatongo, ook wel het Surinaams genoemd. En het Nederlands door elkaar. Je hoort bijvoorbeeld de woorden moro, dat betekent meer. Feni, vinden. En lesi, lezen in het Sranatongo. Mm-hmm. En je hoorde ook misschien het stukje soms door 1 woord... in het Nederlands. En ze hadden het ook over oud systeem en nieuw systeem. Ah, oké. Okay. Ik had het allemaal niet helemaal gevolgd. Maar als jij het zegt, dat zal het wel zo zijn. Wat ben je daar aan het doen? Waar ben je? Ik ben daar aardappels aan het schillen, inderdaad. Mm-hmm. En dat was op de plantage Rust en Werk. In de district Kommerwijnen in Suriname. En die aardappels waren we aan het schillen voor een grote rituele maaltijd. Een slametan. Wat is dat? Dat is een maaltijd die georganiseerd wordt vaak rondom een grote belangrijke gebeurtenis. Zoals in dit geval een mitoni. Dat is een ritueel rondom de 7 maanden zwangerschap. Okay. En daarbij worden ook de bruiloft gevierd van het stel. Dus de beide echte lieden worden gewassen. En er wordt een hele grote maaltijd bereid voor het hele dorp. Oh. En daar zijn de vrouwen dan de hele dag mee bezig. Dus die schillen aardappels, ze bakken kip, ze maken rijst. Bami natuurlijk. En dan 's avonds komt iedereen daar en dan nemen ze de maaltijd eigenlijk mee naar huis. Ah, daar was jij voor uitgenodigd? Ja. Oh, ja. Hoe was dat? Hoe was het om daarbij te zijn? Ja, super bijzonder. Ook omdat je daar echt nog heel erg traditioneel die Javaanse cultuur, taal en rituelen kan meemaken. Kommewijnen of dat deel van Kommewijnen is best wel afgelegen. Je kan er alleen met de boot komen. Ja, dus het is wat traditioneler dan de rest van Suriname. Ja, want wat was je daar eigenlijk aan het doen? Wat heb je daar voor onderzoek gedaan in Suriname? Ik doe onderzoek naar het Surinaams-Javaans. En dan vooral naar de invloed van taalcontact. Dus het feit dat die drie talen naast elkaar worden gesproken, zoals je net ook hoorde in dat fragment. Dat is echt de dagelijkse praktijk eigenlijk in Suriname, in de Surinaams-Javaanse gemeenschap. En ik was het vooral heel benieuwd hoe dan de grammatica van het Javaans beïnvloed wordt door het Nederlands en het Sranantongo. Dus zien we bepaalde grammaticale verschillen. Mm-hmm. En daarvoor maakte ik opnames door het hele land. Want waar komt het Surinaams-Javaanse taal vandaan? Hoe komt het Javaans, het komt uit Indonesië, terecht in Suriname? In Suriname was in 1863 de slavernij afgeschaft. En eigenlijk om de leemte op te vullen die was ontstaan op de plantages, door het wegvallen van de arbeidskrachten, de slaven, zijn er contractarbeiders gehaald vanuit zowel Brits-India als Indonesië, dus Java. En de eerste boot met de Javanen naar Suriname is aangekomen in 1890. Mm-hmm. En in totaal zijn er 30.000 Javanen naar Suriname gebracht om te werken op de plantages. Dus. En die zijn nooit teruggegaan? Nee, de meeste niet. Dat was wel beloofd, want ze kregen in principe een contract voor 5 jaar. Dus ze zouden na die 5 jaar de mogelijkheid krijgen om terug te gaan. Mm-hmm. Maar vaak was dat uiteindelijk helemaal niet mogelijk, omdat er geen boten waren, er was geen capaciteit. Dus er zijn uiteindelijk maar zo'n 7.500 Javanen teruggekeerd. En de rest is in Suriname gebleven. Best een heftig verhaal eigenlijk. Maar die mensen zijn dus het Javaanse, dus de Javaanse taal blijven spreken? Ja, ja, grotendeels wel. Ja. En voor jouw onderzoek ging je dus op de fiets, geloof ik, hè, door Suriname fietsen. En dan ging je dan langs allemaal families? Wat deed je met die families die Javaans spraken? Ja, ik ging vaak op de fiets, voornamelijk door de steden zelf, hoor. Dus tussen de steden ging ik niet fietsen, okay. Dan ging ik gewoon met de bus of met de auto. Okay. Maar in Paramaribo of in Lelydorp, een andere plaats waar ik veel onderzoek heb gedaan, ging ik vaak fietsen, omdat dat de makkelijkste manier was om je te verplaatsen en ik geen rijbewijs had en ja, daar verder niet zo heel veel openbaar vervoer is. En dan ging ik inderdaad langs bij families of mensen die geïnterviewd konden worden. En ik vroeg ze of ze bepaalde plaatjes en video's die ik had wilde beschrijven in het Javaans. Oké. Ja. En dus jij liet hun plaatjes zien en dan gingen zij beschrijven wat ze zagen in hun eigen taal. En dat schreef je dan op? Ja, nou ik nam het op. Want opschrijven, gelijk opschrijven is dat is eigenlijk vrijwel onmogelijk. En dan transcribeerde ik het later. En vertaalde ik het. Ja. En wat wilde je daarmee bereiken? Nou, ik heb zowel in Suriname als in Indonesië dit onderzoek gedaan. Dus ik heb zowel sprekers van het Surinaams Javaans als het Indonesisch Javaans geïnterviewd. En ik probeer dan een systematische vergelijking gemaakt van die twee variëteiten van de taal. Het verschil eigenlijk gekeken. Ja, precies. En dan gekeken of er een verklaring, ja, of dat verschil verklaard kon worden door contact met het Nederlands of het Sranantongo. En heb je heel veel verschillen gevonden? Ja, ja, ik heb zeker verschillen gevonden. Het zijn wel voornamelijk verschillen in de hoeveelheid gebruik van bepaalde constructies. Dus je ziet dat bepaalde constructies die in Indonesië bijvoorbeeld minder worden gebruikt dan in Suriname vaker worden gebruikt, omdat ze ook voorkomen in het Nederlands en het Sranantongo. Een voorbeeld daarvan is als je wil zeggen dat je iets aan iemand geeft, dan kan je zeggen van ik geef de man een tas of ik geef een tas aan de man. Dus met een voorzetsel ertussen. En in het Surinaams Javaans zie je dat die eerste constructie, dus zonder voorzetsel, vaker wordt gebruikt. Omdat die in het Sranantongo ook heel vaak wordt gebruikt. Hoe vonden die mensen het in Suriname? Dat jij uit Nederland helemaal daarheen kwam om onderzoek te doen naar hun taal? Ja, wat vonden ze daarvan? Ze vonden het heel leuk. Ja, ja. Ze vonden het ook een beetje gek van oké, waarom ben je geïnteresseerd in het Surinaams-Javaans? Maar ze vonden het vooral heel fijn en heel interessant en heel leuk om mij ook hun verhalen te vertellen. Het Javaans is en de Javaanse gemeenschap in Suriname is best wel lang gestigmatiseerd geweest, omdat het landarbeiders waren en het werd geassocieerd met achtergesteldheid. En als je Javaans sprak, dan was je dom eigenlijk. Dat was het vooroordeel. Mm-hmm. Dus voor hen was het wel heel bijzonder om te merken dat ik juist het Javaans heel erg interessant vond en ook het heel bijzonder vond hoe zij dat gebruiken in het dagelijks leven. Voelden ze dat een beetje als een erkenning? Dat hoop ik wel, ja, dat denk ik wel. Ja, wat ik ervan gehoord heb, wel. Want ja. Hoe heeft die groep, de Surinaamse Javaanse bevolking, zich ontwikkeld in Suriname sinds ze daarheen werden gebracht? Zoals ik al zei, het was vroeger dus een meer gestigmatiseerde groep. En eigenlijk, ja, ze hadden voornamelijk dus werk in de landbouw. En tegenwoordig zie je wel steeds meer Javaan in hogere maatschappelijke posities. Dus die hebben zich zeker wel maatschappelijk ontwikkeld. Maar dat is op de een of andere manier voelen ze zich soms nog steeds achtergesteld. Mm. Ook omdat ze soms ervaren dat ze wat minder zichtbaar zijn. Veel mensen bijvoorbeeld in Nederland weten ook vaak niet van het bestaan van de Javanen in Suriname. Terwijl ze daar eigenlijk door Nederlanders heen zijn gebracht. Ja, ja. Ja, precies. Ja. Ja. Ik heb nog een fragmentje. Dat is ook in het Surinaams Javaans. En dat is van een cabaret show. Laten we even luisteren. Angasing wetok lunga drimande, firmande, wangar teko iya mami. Gua ngar sing wetok nang omah pasane tuwe mande lu ngomong meneh dri mande fir mande nyemblebu meneh yo iya mami. Masuk iki apane sing disenengi. Aku mbiyen ora ngono. Bojoku lunga sedina wis tak tinggal. Lho kok anakku jan goblok. Boy, aku nek ngrasake anakku nang wontung kuwi. Ja, ik verstond een paar dingen. Eigenlijk alleen dat 3 maanden, 4 maanden. Ja. Wat gebeurt hier? Wat zegt hij hier? Het gaat... dit is een eigenlijk iemand die in de rol van een vader speelt in dit toneelstuk. Het toneelstuk gaat over zijn zoon. En die zoon die heeft een vriendin. En daarmee heeft hij ook samen een kind. Maar die vriendin die verlaat hem telkens. Mm. En eigenlijk spreekt de vader hier over zijn zoon. Waarom hij steeds die vriendin maar weer terug laat komen en waarom hij haar telkens vergeeft en dat het toch stom is. Hij zegt ook aan het einde domboyere, domhoor, okay. In het Sranantongo. Uh-huh. En je hoort hier wel heel veel Javaans, want hij spreekt hier namelijk tegen het publiek voornamelijk. En het is wel interessant, want in een later stukje spreekt hij rechtstreeks tegen zijn zoon en dan hoor je eigenlijk dat hij veel meer Sranantongo gebruikt. Dus hier gebruikt hij een paar woordjes Sranantongo in Nederlands, maar voornamelijk Javaans. En in andere fragmenten is het dan meer Sranantongo. Komt het ook omdat de jongeren minder Javaans zijn blijven spreken dan de ouderen? Ja, waarschijnlijk wel. En ook als ze Javaans spreken, dan vinden ze het vaak wel stoer of cool om bijvoorbeeld meer Sranantongo te gebruiken. Dus dat, dat speelt zeker een belangrijke rol. Toch vind ik het wel bijzonder dat, dat ze niet helemaal naar het Surinaams over zijn gegaan en nog steeds hun oude taal zijn blijven gebruiken. Hoe kan dat? Dat komt onder andere door de maatschappelijke inrichting van Suriname. In de jaren na de contractarbeid zijn de Javanen veelal samen gehuisvest in zogenaamde dessa's. Dessa is Javaans voor dorp. Dus die zijn vaak samen blijven wonen. En daar hebben ze ook hun eigen rituelen en cultuur kunnen voortzetten. Andere kant daarvan is dan weer dat de integratie tussen de bevolkingsgroepen soms minder was. Maar ze hebben daardoor wel hun eigen taal en cultuur lang kunnen behouden. Mm-hmm. Je bent dus ook naar Indonesië geweest voor je onderzoek. Ben je daar ook op de fiets? Ben je daar ook doorheen gaan fietsen of dat niet? Heel soms heb ik wel de fiets gebruikt. Maar eigenlijk voornamelijk daar ben ik achter op de motorfiets geweest. Achter op de motorfiets. En wat vinden de Javanen daar van het Surinaams Javaans? Horen ze dat wel eens? Dat is wel grappig. Ik heb altijd, als ik interviews afnam, dan vroeg ik ook altijd aan het einde van: heb je wel eens gehoord van de Javaanse gemeenschap in Suriname. En dan kwam er eigenlijk best wel vaak een bepaalde anekdote voorbij. Mm-hmm. Namelijk dat er een keer een Surinaamse delegatie van Javanen in Indonesië is geweest. Die toen met een hooggeplaatste Javaan hebben gesproken. Maar dat eigenlijk in het informeel Javaans, wat in Suriname heel, heel gebruikelijk is en eigenlijk de standaardvorm is geworden. Mm-hmm. Maar in Indonesië wordt dat echt als heel informeel beschouwd. En zij gebruikten dat dus tegen die hooggeplaatste Javaan. Mm-hmm. En in Indonesië was dat echt ondenkbaar. Okay. En heel erg daar werd onbeschoft. Of? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar zo zie je maar dat die normen ook kunnen veranderen. Ja. Tussen landen. In Suriname gebruiken ze dan niet dat formele dat formele Javaans eigenlijk meer? Nee, wordt nog wel gebruikt door ouderen. Mm-hmm. Want eigenlijk in Suriname zijn die hiërarchische verschillen tussen bijvoorbeeld verschillende statussen meer verdwenen. En eigenlijk voornamelijk is alleen nog maar de status van ouderen over. Dus tegen ouderen of door ouderen wordt het soms nog wel gebruikt. Maar de jongeren die al Javaans spreken eigenlijk alleen nog maar het informele Javaans. Mm-hmm. Heb je vrienden gemaakt bij de families die waar je langs bent geweest? Ja, zeker. Zowel in Indonesië als Suriname heb ik ben ik bij families geweest die echt een soort van tweede familie zijn geworden. Tijdens mijn promotie was ook een van die families aanwezig. Oh, echt waar? Ja, dat was heel bijzonder. Die waren helemaal voor jou naar Nederland gekomen? Nou, een deel van hen woont ook in Nederland. Okay. Dus eigenlijk vooral dat deel was erbij. Mm-hmm. Maar ze hadden ook bijvoorbeeld Surinaams Javaans gekookt voor iedereen. Voor je, tijdens je promotie. Dus dat was vast heel lekker. Ja, super lekker. Ja, heel bijzonder. Ja. Hoe ging je promotie? Is het allemaal goed? Ja, ik was heel zenuwachtig van tevoren. Maar het was eigenlijk heel erg leuk om te doen. En vooral ook heel bijzonder om te zien hoeveel mensen er dus uit zowel de Indonesische Javaanse als Surinaamse Javaanse gemeenschap er waren. Ja? Ja. Die waren, er zal niet heel vaak onderzoek worden gedaan naar die taal. Nee, klopt. Helaas niet. Want er is nog heel veel te onderzoeken. Maar dat ga jij niet doen? Voorlopig niet. Nee. Okay. Heel erg bedankt voor je komst naar de studio, Sophie Valerius. Ik had er graag bij je promotie willen zijn om ook lekker mee te eten, maar helaas. Volgende keer beter. Yes. Dankjewel. You live your life in the songs you hear on the rock and roll radio. And when a young girl doesn't have any friends, that's a really nice place to go. Folks hoping you'd turn out cool, but they had to take you out of school. You're a little touched, you know, Angie, baby. Lovers appear in your room each night and they whirl you across the floor, but they always seem to fade away when your daddy taps on your door. Angie, girl, are you all right? Like he walked into a play, and the music's so loud it spins him around till his soul has lost its way. And as she turns the volume down, he's getting smaller with the sound. It seems to pull him off the ground toward the radio he found, never to be found. And everyone thinks he died, except a crazy girl with a secret lover who keeps her satisfied. It's so nice to be insane. Angie Baby van de Australische zangeres Helen Reddy. Focus. Ik ga het hebben over een bijzondere Nederlandse auto. De DAF 600 werd onder de slogan Variomatic automatisch de beste in 1958 gepresenteerd in de RAI. Heel veel mensen hadden belangstelling voor de nieuwe personenauto. En de reactie op de nieuwe auto was overweldigend. In vakbladen werd enthousiast en lovend gereageerd en een Engelse journalist schreef zelfs dat hij graag Britse ontwerpers had gecomplimenteerd met de auto. But I regret to say that the car was produced in Holland, schreef hij. Laten we even luisteren naar een Polygoonjournaal uit 1958. Voor het eerst is thans ook de Nederlandse automobielindustrie met een personenwagen aanwezig. Het is de vierpersoons DAF 600, die een viertakt motor heeft met twee liggende cilinders. De bestuurder heeft alleen maar een gas- en een rempedaal, want schakelen is bij deze wagen niet meer nodig. Dat doet het automatisch werkende versnellingsmechanisme dat de door de motor geleverde krachten met behulp van V-snaren overbrengt op de achterwielen. Ja, ik praat vandaag over deze bijzondere auto met Geert Vermeer. Hij is vicevoorzitter van het DAF-museum. Goedenacht, meneer Vermeer. Ja, dankjewel dat ik hier ben. Leuk. Ja, goed, leuk dat je er bent. Even, wat was de DAF 600 voor een auto? Ja, toch wel een bijzondere auto. Ja, in die tijd, hè, we moeten terug naar de jaren 50 van de vorige eeuw. En toen was de mobiliteit nog groeiende. Er waren nog niet zo heel veel auto's op de weg. Mm. En als het auto's waren, dan waren het vaak, zeker in dat kleinere segment, kleine autootjes met de motor achterin. Toen noemde het ook wel wat in scootmobielen. Ja. En met weinig bagageruimte en ook niet zoveel ruimte voor de passagiers. Nou, dus in die tijd is dat ontwikkeld door DAF. En toen kwam er ineens een Nederlandse personenauto met een motor voorin, een grote bagageruimte. Vier tot vijf personen, dus was een unieke auto en automaat. Ah, oké. En dat was uniek, hè? Dat de motor voorin zat. Dat was toen best in dat kleine segment, zoals ik het noem, hè, die kleinere auto's, was dat uniek. En met name de ruimte die je daardoor creëerde. En het echte unicum was natuurlijk de automaat. Ja. Want het was wereldwijd de eerste auto in dat kleine segment met een automaat. Want er waren alleen maar van die grote Amerikaanse sleeën, die waren wel automaat. Maar dit was echt in die tijd helemaal uniek. En u heeft een foldertje meegenomen uit die tijd van de auto. Staat een mooie auto voor op de pagina. Kunt u hem even beschrijven? Hoe zag het eruit? Hoe was het om erin te zitten? Als kind zou je zo een auto tekenen. Met een neus en een gewoon mooi dakje en een achterkant met een bagageruimte. Nou, zo ziet hij er ook uit. En hij was in die tijd al redelijk goed gestroomlijnd. Want hij had een neusje wat omlaag ging, waardoor de wind er goed overging. Hè. Nu is dat allemaal heel normaal, maar toen natuurlijk niet. Want je had ook van die vierkante dozen, van die blokkendozen. Maar dit was dus al redelijk goed gestroomlijnd. Maar echt nogmaals, het unieke was dat die automaat was. Het dus was heel makkelijk te bereiden. Dat was achteraf, misschien hebben we het daar nog over, ook meteen zijn nadeel. Ja, daar gaan we het zeker over hebben. Die automaat, waarom was dat zo geniaal voor die tijd? Nou, het was geniaal omdat het geen versnellingsbak is. Maar ik wil niet te technisch worden. Maar het is een aandrijving met riemen. Het is gewoon een continu variabele transmissie. Dat wordt ook nu wel eens bekend als CVT. Nu is het wat bekender. Maar het is dus traploos. Mm-hmm. Dus naarmate je snelheid wil hebben, geef je alleen maar meer gas. Hij schakelt niet. En hij komt altijd op het juiste toerental. Waardoor hij ook nog eens redelijk zuinig was voor die tijd. Dus het is een uniek systeem. Eigenlijk achteraf, maar dat is alles als je het eenmaal hebt. Geniale eenvoud. Het is zo slim bedacht door in de tijd Huub van Doorne. De man die dat gedaan heeft. En het is zo'n groot succes geweest ook voor de lange termijn voor Nederland. Omdat er nu nog steeds auto's rondrijden die uiteindelijk een systeem hebben wat door die Variomatic is ontstaan. En dat was dus pintere pookje. Dat noemen ze inderdaad het pintere pookje. Want het leuke was, je had een pookje in het midden en dat is naar voren. Hoe kan het anders? Rijden vooruit, naar achteren, rijden achteruit. En dat was alles. Dus een heel pintere pookje. Ja, heel slim bedacht. Heel slim en makkelijk dus. Zullen we even door het foldertje bladeren? Ja. Dat is, want je ziet een echte folder, hè? Uit die tijd. Helemaal in kleur. En je ziet ook hier een achterbak vol met koffers. Dat was dus ook een heel groot Dat was een van de pro's van die auto. Dat je inderdaad veel bagage kon meenemen. En een logische indeling. Je zat met 4 tot 5 personen binnenin. En de koffers konden allemaal achterin. Dus het was ook een ideaal vakantieautootje. De gezinnen die gingen zo op vakantie. Dat hoort er natuurlijk ook bij die tekening in die folder. Er staat natuurlijk een gezin in. Met natuurlijk vaak altijd jongens en meisjes. Het traditionele gezin staat erin. En eigenlijk een grote, kleine auto. Ja, precies. En er staat ook uw volledige aandacht voor het verkeer en beide handen aan het stuur. Veilig, hè? Je hoeft alleen maar gas en rem. 2 handen aan het stuur. Dus inderdaad veilig. Veel glas rondom. Mm-hmm. Hè, dus goed zicht. Ja, wat wil je nog meer? En hadden uw ouders een DAF 600? Ja, het leuke is, mijn enthousiasme voor het merk tot op de dag van vandaag is ontstaan inderdaad doordat mijn vader een DAF 600 heeft gehad. En ik was toen een jaar of 14, 15. Toen heb ik mijn eerste kilometers, dat mocht natuurlijk niet, maar gereden in een DAF 600. Oh, oké. Okay. Ja. Dus dat de eerste auto die u... De eerste kilometertjes, natuurlijk nog zonder rijbewijs toen, maar toen was het ook niet zo druk, hè? Ja. Dus toen konden we ook wel op bepaalde plekken een beetje rondrijden. En dat heb ik gedaan in een DAF. Wauw. Laten we even over die automaten gaan hebben. Want waarom dacht die maker van dit dat hij dat moest maken? Wat was de achterliggende gedachte? Huub en zijn broer Wim reden allebei in een Amerikaanse auto-automaat. Dat vonden zij ideaal. En het heeft op de eerste plaats was het Huub van Doorn, was de technische man. Dus echt de geniale man die technisch met een technisch brein. Wim, zijn broer, het vulde hem fantastisch aan. Want die zei, ja, dat is prachtig als je allerlei dingen ontwikkelt, maar kunnen we het ook verkopen? Nou, dus die samenwerking was heel goed. Dat zijn de bedenkers? De bedenkers. Huub van DAF. En Wim van Doorn. Ja, vandaar ook de naam DAF, misschien even tussendoor. Ja. DAF is ooit begonnen met aanhangwagens. Nou, DAF was eigenlijk in het begin Van Doornes aanhangwagenfabriek. Okay. DAF. Later zijn ze auto's gaan bouwen. Toen werd het Van Doornes automobielfabriek. Maar het bleef de naam DAF. Bleef dus. Dat is het ontstaan van de naam DAF. Dus Van Doornen hebben dat ontwikkeld. En het unieke was eigenlijk dat Van Doornen dacht, ja, we rijden wel in een Amerikaanse auto met automaat. Maar waarom is er nou nog geen kleine auto? Want in Nederland is toch ook een land van wat kleinere auto's. Zeker toen in het begin van die mobiliteit. Waarom is er geen kleine auto-automaat? Nou, die was er wereldwijd niet. En toen heeft hij een systeem bedacht waardoor je met weinig ruimte toch in een kleine auto een automaat kon plaatsen. Want die Amerikanen hadden van die automatische versnellingsbakken. Dat waren van die grote dingen. Maar ja, dat kun je niet in een klein autootje bouwen. En toen bedacht hij dus een systeem met een motortje voorin en de variomatic achterin. Mm-hmm. Want dat kon je dus onder de achterbank kon je dat kwijt. Ja. En zo is dat systeem bedacht. En toen bedacht hij dus een systeem met riemen. En ja, je ziet dat systeem eigenlijk ook... Ja, dus ik kijk even naar het folder. Ja, het systeem zie je dus met zo'n rubberen riem toen. Nou, er zijn er dus 2 voor de linker en het rechterwiel een aparte rubberen riem. En met gas geven en een aandrijving. Nou, dat systeem had je al min of meer bij machines die aangedreven werden. Ja. Nou, en dat heeft hij ontwikkeld dat het dus ook in een auto paste. Uniek. En hij werd dus precies 61 jaar geleden werd hij gepresenteerd op de RAI. Wanneer kwam hij op de markt? Ja, het succes op de autorij was dermate groot dat de productie moest worden aangepast. Want op de RAI werden ongeveer al 4000 orders geplaatst. Zonder dat iemand ooit 1 meter met die auto gereden had. Want die stond alleen maar op de RAI. Maar het enthousiasme was zo groot. Het vertrouwen ook in een Nederlands product in die tijd. De trots ook wel, terecht. En daardoor moest de productie worden aangepast. En is hij pas in 1959, dus nu 60 jaar geleden, op de markt gekomen. Toen zijn de eerste auto's echt geleverd op de weg. En hoe werd hij ontvangen door de mensen? Wat dachten ze? Heel enthousiast, heel enthousiast. Het was natuurlijk wel, en dat is even de zijkant van het verhaal, dat in die tijd automaatrijden niet echt als sportief werd gezien. Oh. Dus de auto is heel enthousiast ontvangen. Heel goed ook, want je moet even niet vergeten dat de auto zelf, niet alleen de Variomatic, maar ook de motor zelf ontwikkeld is door DAF. Dus alles aan die auto was een echte Nederlands product. Mm-hmm. Dus de trots was er aan de ene kant. Aan de andere kant, de echte sportieve automobilist die zei, ach, dat is een autootje voor oude mensen. Mag ik het zeggen? Voor dames. Was in die tijd natuurlijk ook nog. Tegenwoordig roepen dat niet meer. Maar toen was het wel. Dus moesten oppassen. In die tijd moest men oppassen dat het imago van die auto niet als een, als een truttenschudder. Een truttenschudder? Ja, dat roep ik ook openlijk, want zo werd hij wel eens genoemd. Ja. Omdat als je wegreed, dan schudde hij een beetje. Okay. Omdat dat motortje, dat was een 2-cilinder boksenmotortje, en dan gaf je gas en dan trilde hij een beetje. Dus gekscherend werd hij dan wel eens op de weg. Daar heb je weer zo'n trutte schudder. Ja, ja. Oké. Okay. En dat werd dus gezien als niet zo sportief. Mensen wilden schakelen. Nu is het helemaal heel anders. Want nu rijdt bijna alle, ik zeg al vaak, alle zakenauto's, of bijna alle zakenauto's zijn automaat. Hè, de Audi's, de Mercedes en noem maar op. Maar toen was dat natuurlijk heel uitzonderlijk, zo'n kleine auto in automaat. Dus dat werd vlug al. Ja, dat is in ieder geval een oude mannenauto. Dus ze moesten heel erg werken aan dat imago. Zorgen dat die trots die er in het begin was, ook bleef. Nou, dat is onder andere gelukt door veel met autosport te doen. He, dus daardoor is het imago. He. We laten ook zien dat het een sportieve auto is. Nou, en in de loop der jaren is die auto natuurlijk ook verder doorontwikkeld. Want ja, de DAF 600 was maar het eerste type. He. Ja, ja, ja. En hoe lang is die uiteindelijk op de markt geweest? De DAF 600 is tot 63 ongeveer, 1963, ja, 5-6 op de markt geweest. Daarna kwam ook de DAF 750. En toen kwam de DAF 33 en de 44 en de 55. En als laatste de 66. Maar dat waren natuurlijk hele andere type auto's. En ik denk dat velen nog wel de naam van Daffodil kennen. Nou, Daffodil was toen een vervolg op de DAF 600 ook. En misschien aardig als je het goed vindt. Waarom is nou die Daffodil naam gekozen? Uh-huh. Want dat is wel een aardige anekdote. Men wilde ook gaan exporteren, onder andere naar Amerika. Toen werd die auto van voren wat aangepast met een wat Amerikaanse grill van voren. En toen zei je, ja, maar ja, DAF, dat zegt in Amerika niks. En Daffodil, de Engelse naam, Daffodil betekent narcis. En toen zei, waarom noemen we geen DAF Daffodil in Amerika? Want dan hebben we en een bloem. En Nederland wordt in Amerika gezien als een bloemenland. Dus Daffodil, Dutch car. Mm-hmm. Ah, Daffodil is een narcis. Dus komt uit Nederland. Dus vandaar de naam Daffodil. En die is inmiddels wel bekend geworden overal. En dat was ook een automaat? En datzelfde, allemaal automaat. Alle DAF persoonauto's zijn automaat. Staat de auto in uw top 3 van auto's? Ja, maar ik ben niet objectief. Nee. Hij staat bij mij helemaal bovenaan. Helemaal bovenaan. Ja, ik heb zelf ook zo'n hele mooie DAF 600. Ja? En we hebben in ons museum natuurlijk alle modellen staan. En dat is toch, ook als je dan ziet hoe de bezoekers van het museum enthousiast worden als ze zien, want het is een feest van herkenning als je al die auto's ziet. Dat is prachtig mooi. En dat is emotie, dat is gewoon geweldig. En u heeft er zelf dus ook één? Ik heb een DAF 600 uit 1960. Dus niet uit 1959, maar uit 1960. Maar wel zeg maar het type zoals ook hier in de folder staat. En een grijze uitvoering. En niet gerestaureerd, dus hij is helemaal origineel. En daar rijd ik ook af en toe mee, ja? Als het mooi weer is. Niet naar Hilversum gereden vandaag? Nee, ik ben vandaag met mijn dagelijkse auto gekomen. Maar de trots zegt dan toch, er zit wel een CVT in. En de CVT is de doorontwikkeling van de Variomatic. Oh. Dus de continu variabele transmissie. Dus het is een soort van waar de DAF leeft voort in uw auto. Helemaal. Ja. Helemaal. En ik kan je met trots vertellen dat vorig jaar de 50 miljoenste CVT is gebouwd. Dus de Variomatic heeft uiteindelijk voor Nederland wel wat betekend. Ja, dat is blijven leven. Dat is, absoluut, absoluut. Tot de dag van vandaag. Hoe staat DAF er eigenlijk nu voor? DAF is nu een truckfabrikant. De DAF Trucks, de grote vrachtwagens. En is een erg succesvol bedrijf. Is inmiddels onderdeel van een Amerikaanse concern, van Paccar. Maakt in Amerika ook de trucks Kenworth en Peterbilt. Daar zitten overigens DAF-motoren inmiddels in Amerika. Dus DAF bloeit en groeit nog steeds en is ook marktleider in Nederland wat betreft de trucks in het zwaardere segment. Ah, en het museum waar u vicevoorzitter van bent, staat ook op een bijzondere plek, geloof ik, of niet? Dat is leuk dat je het zegt. Het is inderdaad een bijzondere plek, want Huub en Wim van Doornen, die heb ik al eerder genoemd, zijn ooit begonnen in een kleine smederij. Want Huub was een zware zoon van de smid. Mm-hmm. En noodgedwongen heeft hij toen, omdat zijn vader overleed, die smederij over moeten nemen. Dat is allemaal niet helemaal gelopen zoals hij wilde in die crisistijd. Maar uiteindelijk heeft hij in contact gekomen met een brouwerij in Eindhoven. En die had een auto, een Amerikaanse auto, een Stearns Knight. Zeg je misschien niks, nee. Maar een Amerikaanse auto. En die ging regelmatig kapot. En de enige die hem steeds aan de praat kreeg, was Huub van Doornen. En toen zei die brouwer, Huubke jongen, je bent zo technisch, je bent zo goed. Je moet voor jezelf beginnen en je mag mijn werkplaats gebruiken. En toen heeft hij de smederij, de werkplaats van de brouwerij, is hij in feite begonnen. Nou, die plek waar hij toen begonnen is, daar is nu het museum omheen gebouwd. Dus we zitten op historische grond met het museum. Want het is de plek nogmaals waar hij ooit begonnen is. Dus, en de smederij is gespaard gebleven voor de sloop. Die ziet er nog origineel uit zoals hij daar aan het werk is geweest. En hij is daar in 1928 begonnen. En hij heeft dus eigenlijk nooit een opleiding gehad tot autotechnicus? Nee, sterker nog, hij is noodgedwongen, dus zoals zij, in de smederij van zijn vader moeten gaan werken. En toen had hij 4 jaar lage school erop zitten. Hij was 12. En toen is hij begonnen. Dus met 4 jaar lage school heeft hij dat concern opgebouwd. Maar het technisch vernuft is natuurlijk niet ongemerkt gebleven. Daardoor is hij in de jaren 50, nadat ook de Variomatic ontwikkeld was, is hij tot ingenieur benoemd door de TU in Delft. Met 4 jaar lagere school. Met 4 jaar lagere school heeft hij deze auto ontworpen. Ja, dat is toch geweldig. Dat is heel bijzonder. Dat is ongekend. Dat is, en als je ziet, ook anno nu nog in 2019, hoe DAF nog bestaat, hè, ook zelfs wereldwijd met zijn trucks, dan is daar toch wel wat een knappe prestatie van twee mannen die daar zonder goede opleiding gewoon met gezond verstand en hard werken, risico's nemen, de juiste mensen om zich heen krijgen, is dat opgebouwd. Geweldig. Ja, zeker. Ik wil je heel erg hartelijk bedanken, vicevoorzitter Geert Vermeer van het DAF Museum. Het is inderdaad een geweldige, bijzondere auto met het pintere pookje. Dank je wel ook. Waren de Everly Brothers met het nummer All I Have to Do is Dream. De wakkere wetenschapper. Frisdrank, chips, snoep en koek. Kinderen zijn er gek op. En ouders doen er natuurlijk alles aan om juist deze zoetigheden bij kinderen weg te houden. Ook scholen zetten zich in om kinderen gezonder te laten eten en drinken. Maar dat gaat niet vanzelf. Hoe leer je een kind kiezen voor water in plaats van cola? Saskia Franke, onderzoeker aan de Universiteit van Aruba, probeert erachter te komen hoe we onze kinderen meer water kunnen laten drinken. Goedenacht, Saskia. Hi, goeienacht Roos. Goeienacht. Bedankt voor de uitnodiging. Ja. Want hier is het nog avond. Oh, het is daar nog avond. Oké. Ja, het is hier. Leuk dat je even met ons wil bellen. Je doet dus onderzoek naar kinderen en hoe ze water kunnen drinken. Waarom doe je dat op Aruba? Ik doe het. Of eigenlijk doe ik het heel simpelweg. Ik doe het gewoon op Aruba omdat ik Arubaanse ben. Ik woon op Aruba, ik werk op Aruba. Ik ben hier opgegroeid, dus daarom doe ik het hier. Mm-hmm. En de keuze waarom, of tenminste waarom ik mij in deze richting wil verdiepen, is omdat er eigenlijk best wel veel gezondheidsproblemen zijn. En het neemt toe. En dat is niet alleen op Aruba zo, maar ook in andere gebieden van de wereld. En inderdaad, zoals je net zei, er is zoveel keuze voor kinderen. Er is heel veel zoetigheden. En ja, hoe kan je toch een kind stimuleren om een gezonde keuze te maken? En je kan verschillende methoden gaan uitproberen om te testen wat werkt. Uh-huh. En wij hebben ervoor gekozen om op basis van literatuur en ervaring van het team in Nederland om een sociale netwerkaanpak toe te passen. Ja. En wat is dat? Een sociaal netwerkaanpak? We proberen dan de kracht van de netwerk van een kind. Dus op school is dat voornamelijk hun leeftijdsgenootjes, hun klasgenootjes. Die proberen we eigenlijk in te zetten. Dus dan kijken we naar kinderen die een positieve invloed kunnen hebben op andere kinderen. Eigenlijk hebben ze dat allemaal. Ze zijn er misschien niet allemaal even bewust van. Maar dan gaan we met een paar kinderen samen zitten. En dan proberen we, dan geven we hun een workshop. En dan leggen we uit hoe goed water drinken is. Mm-hmm. En dan zijn ze zelf dan meer gemotiveerd om het te doen. En dan geven zij op die manier dan makkelijker het goede voorbeeld bijvoorbeeld. Of kunnen ze het makkelijk aan andere kinderen kunnen vertellen van hoe goed water drinken is. Dus zo proberen we de kracht van de sociale netwerk in te zetten. En doe je dan uiteindelijk ook onderzoek of dat heeft gewerkt? Ja, we hebben, want het is een groot project. Het bestaat uit 3 onderdelen. Dus een paar jaar geleden hebben we eerst gekeken of zo'n aanpak wel veelbelovend is. Dus we hebben een pilot gedaan en het werkt. Dus het inzetten van peer influencers, dus die kinderen die mm-hmm. een goede invloed kunnen hebben op anderen. Dat heeft gewerkt. En nu zijn we bezig met een onderzoek om te kijken naar welke factoren eigenlijk het water drinken beïnvloedt. En nu hebben we, weten wat de belangrijkste factoren zijn. En dan op basis van die 2 voorstudies hebben we een andere studie ontworpen of een andere interventie ontworpen. En daar ben ik nu mee bezig. Okay. Dus vanochtend was ik bij 3 scholen op bezoek om te kijken hoe het allemaal gaat met de kinderen. Oh, met ja. Het project. Wat heb je dan gedaan op de scholen vandaag? Ja, dus begin januari hebben we dan een enquête afgelegd. En hebben we gekeken hebben de kinderen gevraagd om in te vullen hoeveel water ze moeten drinken en zoete drankjes. En dan een paar weken geleden hebben we samengezeten met een paar kinderen en hebben hun die workshop gegeven. En vandaag en gisteren ben ik bij de scholen die dan de workshop krijgen. Dan ben ik gaan kijken hoe het met hen gaat, of ze vragen hebben, of wat ze makkelijk vinden, wat ze minder makkelijk vinden om te doen, om in hun klas te doen. Wat zeggen de kinderen er zelf van tegen jou? Hebben ze niet zoiets van, nou, geef mij maar cola? Ze vinden dat zoete drank is natuurlijk heel lekker. Ja. Suiker is gewoon lekker. Maar ze snappen het wel. Dus als je uitlegt van, als je echt gewoon alles op een rijtje zet van hoe goed water drinkt, dat geeft je energie en het helpt je beter te presteren. En het is goed voor de gezondheid van je mond en allerlei, weet je, goed voor de huid. En dan, dus als ze eerst overtuigd raken, dan snappen ze het wel. En dan reageren ze heel positief. En ook laat ik gewoon een hele simpele oefening doen van weet je eigenlijk hoeveel suiker in een drankje zitten? En dan zie je al heel snel dat ze dat niet weten. Ze beseffen het niet. Mm-hmm. Of ze hebben er niet door hoeveel theelepel suiker in een cola zit of zo. En dan zie je die ogen gewoon echt open gaan van, oh wauw, ja, ik ga dat echt niet meer drinken. Maar natuurlijk kunnen ze het wel drinken. En dan doen ze dat ook wel. Maar, ja. Maar misschien iets minder. Ze weten het nu. Ja, iets minder. Ja, ja, ja, precies. Ja. Zijn er eigenlijk verschillen tussen Nederland en Aruba op dit punt? Op Aruba drinken kinderen iets meer. Er kan een vrij makkelijke reden daarvoor zijn. Het is hier gewoon iets warmer. Dus dan ben je gewoon sneller geneigd om iets te drinken. Ja. Maar het wordt hier, het zijn self-reported measures, dus we moeten daar een beetje voorzichtig mee omgaan. Maar we drinken hier wel meer zoete drankjes. En andere studies hebben ook laten zien dat de consumptie van zoete drankjes best wel hoog is in het Caribisch gebied. Dus ja, daar mogen wij dus iets aan doen. Ja, oké. Okay. En ben je de enige die aan dit project werkt op Aruba? Op Aruba of werk je in een team? Ik ben de enige die dit doet op Aruba. Maar ik heb ondersteuning, waar ik heel dankbaar voor ben, van een team in Nederland, van mijn moes. Zij voeren het onderzoek uit en ik vorm dan deel van het project, maar dan op Aruba. Ja. En dat zij zijn ook van de universiteit in Nederland? Ja, ze zijn van de Radboud Universiteit, van Behavioral Science Institute. Ja. Oké. Okay. Ja. En zou je dit onderzoek ook op andere plekken willen uitvoeren? Het zou heel erg leuk zijn om te kijken of het ook gaat werken bij andere eilanden. En misschien nadat we dit allemaal hebben uitgetest en uitgezocht hebben, dat we het ook bij andere scholen kunnen implementeren. Meer als deel bijvoorbeeld van een curriculum of iets dergelijks. Mm-hmm. Maar het zou ook inderdaad ook leuk zijn om het op andere eilanden te gaan testen. Ja. Ja. Of eigenlijk dan niet meer testen, want de testen hebben we dan maar uitgezocht. Maar gewoon, In een soort van workshop geven aan die kinderen op school. En hoe groot is de universiteit eigenlijk op Aruba, vroeg ik me af? Oh, het is niet zo heel groot. Als ik me niet vergis, we rond de 800 studenten. Dus we hebben 4 faculteiten. En de klassen zijn in vergelijking met Nederland zijn ze best wel klein. Mm-hmm. Dus kleinere groepjes. Maar het groeit. Het groeit. Toen ik daar binnenkwam waren er 2 faculteiten. Nu zijn we er al 4. En dan hebben we ook allerlei andere nieuwe studierichtingen erbij. Dus en vandaar ook de groeiende interesse van de universiteit zelf om hun werknemers te ondersteunen of te stimuleren om onderzoek uit te voeren. En geef je ook les verder nog naast je onderzoek? Ja, ik geef ook les. Ik geef in het begin gaf ik heel veel vakken. Mm-hmm. En nu mag ik minder vakken geven, zodat ik meer tijd aan mijn onderzoek kan besteden. Ja. En ben je al ver eigenlijk? Ik ben nu dus bezig met het verzamelen van de data voor mijn derde studie. En dat is de laatste studie van dit project. Ja. Dus ik ben ongeveer op de helft, denk ik. Ja, daarna moet ik nog ik ga heel voorzichtig, want het schrijven duurt best wel lang natuurlijk. En er komt heel veel bij kijken, analyseren, data invoeren. Ja. Dus ik ben nog met de tweede paper bezig, maar die is binnenkort af. En drink je wel eens een glaasje cola tijdens het schrijven? Of durf je dat niet? Nee, helemaal niet. Nee. Ook geen juice? Nee, dat gaat gewoon niet. Nee, gewoon alleen heel af en toe. Misschien, alleen maar water. Misschien 1 keer per maand of zo, of 1 keer in de 2 maanden. Maar nee, dat niet. Nee. Nou ja, ik vond het super, super interessant. En ik hoop dat alle kinderen veel meer water gaan drinken op Aruba komende maanden en jaren. En daarna waarschijnlijk hopelijk ook in de rest van hun leven. Ja, hoop ik ook. Ja. Oké. Hartelijk dank Saskia Frankens, onderzoeker aan de Universiteit van Aruba. En heel veel succes nog met je onderzoek. Hartstikke bedankt. Dank je wel, Roos. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique, but I seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? Was Rodriguez met het nummer Crucify Your Mind. Ook zo'n fan van podcasts? Dan heb jij geluk. Focus maakt een van de best beluisterde podcasts van de NPO. Zoek naar Focus Wetenschap in je favoriete podcast-app. De gletsjers in de Himalaya, het gebergte wat zich uitstrekt over Pakistan, India, Nepal en Tibet, gaan hoe dan ook heel flink krimpen. Dat heeft gevolgen voor de landbouw in de omliggende gebieden. En wat zijn de mogelijke scenario's? Nieuws- en co-verslaggever Jeroen de Jager praat met Hester Biemans. Zij is onderzoeker op het gebied van water- en voedselzekerheid aan de Wageningen Universiteit. In eerste instantie zal er meer water naar beneden komen, want dat water, die gletsjers smelten af en dat water komt naar beneden. Overstromingen? Ja, zeker ook overstromingen. Het hele jaar door of op bepaalde momenten? Nee, dat zal altijd in bepaalde momenten zijn. Hè, want in de winter is het kouder dan in de zomer. En dat zie je nu ook, dat er bepaalde periodes zijn waar dat smeltwater een piek heeft. Ja. Wat we wel zien in onze scenario's is dat die piek waarschijnlijk naar voren komt. Dus eerder in het jaar. En dat is ook wel logisch. Want als het eerder warmer wordt, dan begint het smeltproces ook eerder in het jaar. Dus in eerste instantie gaan we zien te veel water. En wat vervolgens? Te veel water wil ik toch ook nog wel even nuanceren. Want het ligt er echt heel erg aan wanneer het water naar beneden komt en wanneer het water nodig is. Okay. Dus als het water bijvoorbeeld een maand eerder naar beneden komt, dan zullen ook de landbouwsystemen zich aan moeten passen. Want die zijn ook heel erg, zeg maar, aangepast op de huidige timing. Dus wanneer dat water beschikbaar is. Boeren moeten eerder gaan zaaien. Nou, dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Maar het is sowieso in deze regio, waterbeschikbaarheid is een complex verhaal. Heel groot gedeelte van water in rivieren en ook wat voor de landbouw wordt gebruikt komt ook uit moessonregens. En de impact van klimaatverandering op moessonregens is dus ook heel belangrijk om mee te nemen. En een derde bron die heel veel gebruikt wordt voor irrigatie in dit gebied is grondwater. Dus het is ook heel belangrijk om te kijken wat gebeurt er met grondwater en met grondwateruitputting. Precies, laten we maar eens verder inzoomen. Want je hebt onderzoek gedaan naar het stroomgebied van de Indus, de Ganges en de Brahmaputra. Dat zijn, zeg maar, grosso modo de landen Pakistan, India, Bangladesh, Nepal. Die gebieden die zijn dus afhankelijk van het smeltwater, maar niet alleen van dat smeltwater. Nee, dat klopt. Als je nou kijkt naar de Indus, Ganges en Brahmaputra, daar wonen bij elkaar ongeveer 1 miljard mensen. En het is iets te kort door de bocht om te zeggen dat al die miljard mensen benedenstrooms helemaal afhankelijk zijn van gletschersmeltwater, gletscher- en sneeuwsmeltwater. Want dat hangt er heel erg af van waar je bent in die gebieden en wanneer. Want kijken we naar de Indus bijvoorbeeld, dat is een volledige gletsjerrivier eigenlijk, hè? Ja. Maar die Ganges en Brahmaputra zijn ook moessonrivieren, het gewoon regenwaterrivieren. Ja, klopt. Als je kijkt naar het klimaat in dat gebied, dan zie je heel sterk een groot verschil tussen de ene en de andere rivier, tussen oost en west. Hè. Okay. In Bangladesh, dat is voornamelijk de Brahmaputra-rivier, daar regent het echt heel erg veel. Terwijl in de Indus, dat is dan de meest westelijke van de drie, daar is eigenlijk het benedenstroomse gebied echt heel erg droog. Dus de moesson is daar ook veel en veel lager. En automatisch daardoor is de watervoorziening in de Indus veel meer afhankelijk van het water wat dus van bovenstrooms vanuit de bergen naar beneden stroomt. Dus zal Pakistan veel meer last gaan krijgen van die afsmeltende gletsjers dan Bangladesh en India? Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. En hoeveel mensen hebben het dan over? Zullen er uiteindelijk mogelijk last van kunnen krijgen? Van de miljard mensen die in die drie stroomgebieden wonen. Wij denken dat 130 miljoen mensen redelijk afhankelijk is van gletsjer en sneeuwsmeltwater. En als je het op een andere manier bekijkt en het omzet naar de voedselproductie die dan gerelateerd is aan sneeuw en gletsjersmelt, dan hebben wij een inschatting gemaakt. Als je dat smeltwater niet zou hebben, dan zou je voor 30 miljoen mensen minder voedsel kunnen produceren. Dat valt dan eigenlijk wel mee, want je hoort die getallen van 2 miljard mensen. In het gebied waar jij onderzoek hebt gedaan, 1 miljard mensen gaan daar last van krijgen. En nu hebben we het ineens over 130 miljoen. Nou ja, het valt misschien mee ten opzichte van die 1 miljard. Tegelijkertijd denk ik, het is niet de enige bedreiging, zou ik zeggen. Je zou dezelfde berekeningen kunnen maken voor grondwaterafhankelijkheid. Dus die grondwatervoorraden zijn ook niet eindig. Moestonpatronen die veranderen ook. En dan is dat gebied... En de hitte ook, want het gaat echt, behalve dat de gletsjers gaan smelten door de opwarming, wordt het ook gewoon überhaupt gewoon warmer in de gebieden waar landbouw plaatsvindt. En dat gaat echt problemen opleveren voor sommige gewassen. Dit scenario waarover het vandaag gaat is 1,5 graad temperatuurstijging, dan 1/3 smelten. Het zou wel eens 2 graden worden, dan gaat de helft smelten. Dan hebben we het weer over een heel ander ding. Ja. En het zou nog wel eens erger kunnen worden. Ja, klopt. Maar ik vind dan de belangrijkste vraag, als de helft wegsmelt, wat blijft er dan over aan waterbeschikbaarheid uit die gletsjers en sneeuw? In hoeverre verandert dat de timing van je waterbeschikbaarheid? En in hoeverre moet je dus ook echt je landbouwsysteem veranderen? Of kan je eigenlijk daar nog wel mee doorgaan? En hoe werkt dat op elkaar in? Dat is jouw ding natuurlijk uiteindelijk. Die voedselzekerheid veiligstellen. Ja, precies. Dat is mijn ding. En in hoeverre... Hoe kun je daar flexibel in zijn? Precies. In hoeverre kan je dat voedselsysteem aanpassen door bijvoorbeeld andere gewassen te verbouwen of eerder te zaaien of op een andere plek te gaan verbouwen? En in hoeverre kan je dan je aanpassen aan de veranderingen in beschikbaarheid? Ja, want die verandering in beschikbaarheid die heeft en te maken met die aanvoer van water vanuit die gletsjers, maar ook er moet misschien wel meer beschikbaar komen omdat de bevolking daar nog eens stijgt de komende tientallen jaren. Hè? Dus het is wel een dubbel probleem waar ze zich gesteld voor zien. Ja, precies. En dus naast die gletsjers de grondwateruitputting en de veranderingen in de monsoon. En je kan dat dus ook alleen maar begrijpen als je dat systeem echt in zijn geheel al die verschillende factoren tegelijkertijd bekijkt en meeneemt. Why didn't you call me? I've been sitting here by the phone. Why didn't you call me? I've been pacing all night long. I never heard you ring, sitting here listening. All I hear is a heart that's missing your loving. Why didn't you call me? Oh yeah. Why didn't you kiss me? My lips have been doing without. Why didn't you kiss me? That's part of what loving's about. I never had enough squeezing and holding, but you're like a tug, and baby, I'm jonesing your loving. Why didn't you call me? Oh yeah. Why Didn't You Call Me van Shelby Lynn was dat, van de Amerikaanse zangeres. Om op de hoogte te blijven van de nieuwe gesprekken over onderzoek en wetenschap, kun je jezelf ook abonneren op onze podcast, Focus Wetenschap. Zo blijf je op de hoogte van alle laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Doe dat vooral. Het is alweer bijna 3 uur, dus het is tijd voor het NOS-journaal. Straks is Focus er weer, zijn we weer bij je terug. We hebben een hele interessante documentaire over de muziekgroep Carboon. Zij maakte muziek over de Limburgse mijnen. Dat straks. NPO Radio 1.